asbul mudarihi nasab mudarihuma bi an ci an al mudmarati jadi juñu nabbu mudarihu des na ko nasab ci nabbu an manam ci tolole fa an jo xamne leg leg nak nabbu ga nek lu war leg leg itam du lu war nga xamne bu la nexé def bu la nexé itam bañ ko nabbu feñal ko ci gannaaw ay bëre bi bëre awala nak ba'da lamit ta'libi bi ci jëk moy ci gannaaw lamuk ta'lil lamuk ta'lil moy lamuk lay lam gi firi ngir nangam mu jëkke al amsilatu jalastu tok na li astariha ngir ma noppalo nga lam yi fofu di firi ngir ku moy lamuk ta'lil dama tok ngir noppalo hadartu tewna li ahoda ngir ma set al marid aji tawajji ki wax ci wala fi yuk way yuk ko tawat moy set ko rek yajtahidu dana farlu at talibu itijaba li yanjaha ngir mu atmi ki sakku xam xam man na don etijan magay gor gorlu ndax bëgg atmi manam bëgg am ndam ci njang mi banaytu tabaxna baytan ep neek wala ngene ak kër ndax ñoom dañuy wax bayti wono djubli ci keru lum man nañ ko wax djubli ci ab nek li askuna ngir ma dekké fi ci mom dama tabax ab nek wala nga dama tabax keur ngir bëgg ci dekk fo lool moy ci ndey jor boy xol chamay nak dafa nekkon mo fa nekkat way dañu andi an jëm feñ ci dañuy wax jeles tok na li an astariha ngir ma noppalo hadartu tewna li an ahoda ngir ma set ci al marida yaji tahidu at talibu li an yanjaha ngir mu atmi banaytu baytan li an askuna ngir mu dekk fi ci mom al bahs kun tur kholal in al afhali jum ci fi'ali al mudarihati ay mudarihum fi am fi al khismi ci misal khaj al awwal bi jek tajit kon nga fek ku len kenn ku min ha ci ñom mas bo xal mu luñ jito bila min ci lam tufidu ko day tektale ne anama nak la nga xamni bahda nak na ci gannaawum hillatun hillala wa sababun tay sabab fi husuli ma ci amuk la nga xamne qabla ha nek na ci jëkkam fal istirahat noplu ga hilatun hilala wa sababun tay sabab la fu julus jotaay ba wa iyadatul marid set ci aji tawaji hilatun hilala fi khudur ci tew ga wa haluma jarra ak yenen ak yenen bu min ajli zalika ngir lolu tu sama def na tudde hadhihi lamu gilek lam lama ta'lili lamu lay dina bo xole liñ bi ci day jor moy xaj yek bi da nga gis ne filmu darih mu ci ne dafa and ak lam go xam day wone ne la top lam ga mo waral lako jitu am benen top lam gi li astariha mi noppulu gi mo waral togay bi li ahodal marida day wone ne seti gi ki tawat seti gi ki tawat mo waral khadartu gi mo waral ñew gi manam dal la nga xamne mo top ci lam ga mo waral la jitu lam ga may sawu sa ko waral la batay fe ngir bëgg at mi mo waral etudiant bi di gor gorlu fay tam ngir bëgg dekkene bi motax nga tabax ko motax lam gu ñukoy woy lamuk tahlil lamuk lay lam gu jogale ngir nangam lam gu wax sabab dal wa idha ta'ammalta bo setantale akhir al fihl mujuk fi'al ba al mudari bay mudari ba'da hadhihi lam ci ganaw gi le lam fi am fet khismi ci misal khaj ba al awwal ba jek tajut nga fekk ko man soban mi lu ñu nasab waye fa man lisi lan moy li nga xamne nasab ho nasab nako allasi la nga xamne na'rifu dana nako xam moy anna nasbal mudarih naka nasab mudarih la yakun du nek ila bi ahadi khurufin ndare kenn ci ay araf arbahat yu diyent ci ñoom an moy an wala ak lan wa itan ak itan wa kay ak kay mbole mudar yi nga xamne lam gogu jitt na len boko lay xol ci ndeyor ku ci nek rek ak mujum dafa nasab gis nga kay mu ne li astariha kay mu ne li ahoda kay mu ne li yan jaha kay mu ne li askuna teu gisolu ko nasab ndax la nga xamone ci jumtukaay nasab muy an lan itan kay gisou kenn ci ñoom tay kon bo lu ko nasab wa bima annahu ci sababas naka mom la yu jeru deful fek fi hadhihi al amsilati ci lay misal nasibul ajna sab zahirun ji aji feñ min hadhihi an nawasib ci lay nasab al arba'ati yadiyant lam yakun nekul hunaka fofé mafarun ben dawkay min idmari wahidin ci neub kenn min ha ci ñoom fi kulli misal ci bëb misal ndega mudarih mu nasab na te gisunu fi kenn ko na sat jumtukaay na sat yi kon du meuna ñak ngane dama ko nab dama ko nasab ci du meuna ñak ngane dama ko nasab ci nangam te nangum teñu fi wa mana faaw nga tollu fi dal jenn aji nasab jo xamni mom mo koy nasab boba nak fama analan huwa mom dalika nasibu moy jojje aji nasab allasi ya nga xamni nubmiru ho dana ko nabbu aw nu qaddiru ho baanu koy natale muni waaw su boba nga ne waaw ndega wena sab yi mom mat na ñent an lan izan kay kan ci ñoom lañu wara tolloli fofu kan ci ñoom lañu nebb fofu li maarifati zalika ngir lolé nanzuru dana no xol ila am silat xijmi jëm ci misal xaj ba atani ba ñaarel fana juri dañu fekk ne an hadhihi al af'al nakay lay fi hal nafsaha seen jëmi bop masbuhat nuñu jito la bila bi tahlili ci lamu wax sabab way lamu lay wa mansubat tul nasab la bi an ci am ad zahirat bi aji fay wa hadha tali dalil tektal la hala ana an ci nak an ci yemum alati moy la nga xamne tud maru def nako nebb aw tu qaddaru ba def ko natale bax da la mi ci gannaaw la am fi am fi xismi ci misal xaj ba ala wali ba yek neena bo xole chamoñ rek da nga gis ne lam gi ñewna fofa andate jëmmi mu darih moma way and dafa feñ mom gis nga fe mom li an astariha mo fa nek fe li an ahoda mo fa nek fe li an yan jah mo fa nek fe li an askuna mo fa nek moy wone ne kon ci deug deug fe nga xamni an ba feñu fu won dañ ko fay natale manam fa nga xamni an feñu fi rek an nga fay natale kon dañu japp ni gannaaw lamu tahlil mom fo gis rek ñu na sa mudarihum rek dañ ko na sa ci na ba an nga fay natale dal wala ma kanat ba nekke an anna sibut may ajna sa li fi li ñeel fi hal ba al mudari way mudari tadharu di feñ ba'da lamu tahlil ci gannaaw lamu tahlil taratan leg leg ba tuddu mar zulayf ko nebb taratan ci ay jamono oxra yenen kana nek na zalika lolé dalilen di tektal hala ana idma ci naka neub ga fi hada mawdih ci bi lepp ja isu aji daga ndong la ndegam an joju nga xamni moy na sa mudarihuma ci gannaaw lamuk tahli lele mu feñ lele mu baña feñ ci lañu xamni ne kon ak ñaka feñ moru dafa kum neex rek nga def kum naqari nga baye qaidatu li moy tak tak be yun sa bu def na sa al fi'lu fi al mudari bay mudari bi an ci an mod maratan mbir mi luñu nepp jawasan ci dagan bax da lami tahlil ci gannaaw lamu sabab gannaaw lamu wax sabab dal neena fi mudari fu dal bu la nexé ndegam da and ak lam gi firi ngir nangam nga na sab ko ñu nepp an ta an ci bañ fa feñ la nexé tam nga na sab ko ci nepp bu la nexé tam nga na sab ko nak andi an jamu feñ lo ci dafay mu baxna taliyan bax da lami juhudi ci gannaaw lamu dakk juhud day firi wedd way moy dakk rek ma kanu nekuton as-sadiqu kharit ba li xawna di wor sadiqahu kharitam ab kharit dal yelut mi wor kharitam ma kanu nekut ab tuur ñanaw ya ñu tus jana def leen tej ci aqfas ci kafiya picci ya dal neku ñu won di luñu tej ci kafiya ba yelto ñu tej leen ci lam yakun nekuton ashurti yu policier ba li yasriqati ab di sacc policier ba sacc ba yelut ab policier dal mu sacc da wara tekkali kay sacc yek formal li way mom jombantana ngui wara sacc lam akun nekuma li urafiq di andonte ak al ashrar ak kiyese moy nekuma di and ak ñu bonña al bas on fur xolal ila al af'al jëm ci fiha bi al mudarihati yakhuna te moy yakhuna wa tusjana ak tusjana wa yasriqa ak yasriqa wa urafiqa ak urafiqa fi al amsilati ci misali al sadiqati aji jitu tajit kon nga fekk kulen kenn ko min haj ñom maqron mu ñu nekkale bila min ci lam go xamne lay sa deet mo xiyam mom lama tahlil muy lamu wax ga sabab as sadiqat ga ejjitu li an hajir nak mom la tufidu du tektale ne anama nak la nga xamne bahda nek na ci gannaawum hilatu sabab la moy hilal la fi husuli ma ci amuk la nga xamne qabla ha nek na ci ñeekam wa inma hiya nak mom lamul lamul ukhra genen iza taammaltaha dem setatal nga ko fi kulli amsalati ci mbolim misali allati yi nga xamni wara dot rot na moy dik na fi ha ci ñoom ba jatta ha nga fekk ko mas bo xata mi luñu jitu daiman faaw bi kana ci kana al manfiyati yer juñ dakk wa mag lo xamni tasarrufa soppi ko min ha ci kana neena bo xole ya xona tusjana yasriqa urafiqa kenn ku ñu nek fi lu mudarihu la tay dafa na sopp tay lam jitu nako way lam nga ko jitu mo bokku tak lam nga da fi ngir nangam ndax lam gi mo firi won ngir wonewul ne li top lam gi moy sabab manam mo don sababi la jitu lam nga dedet lolou amut genen lam la go xamni faaw bala ñew kana buñ dakk wala lu bayiko ci kana buñ dakk da koy jitu waaw niki ma kana wala ma kanat wala lepp akun ci nga wax nga xamne lam akun ci mu daru lu bayiko ci kana bo nopi am dakk lu mel non faaw da koy jitu bala ñew wali wuquhi hadhihi lam ngir tabbi gina lam daiman faaw bax du na fi ci kana dakk sumiya tu def nako lamal na fi lamu dakk aw lamal juhudi ba lamu ko weddi watay weddi moy dakk batay ma ndegam lam gi mo faaw bala ñew dakk da koy jitu rek da ngay japp ne kon day fetli dakk ko jitu dal koy woy lamul nafi ba lamul juhud wa iza ta'amalta bo setantale awakhir al af'ali mujfihali al mudarihati yani ay mudarihu ba'da hadhihi lam ci gnaaw gele lam fil amsilati misaliya as-sabiqati ay jitu ba ñatt nga fekk kul kenn ko ne min ha ci ñoom man sobon mulu nasab walakin nak waye yow la tajdo fekk adatan jumtu gay min adawat nasbi jumtu gay nasab alati nga xamne tan fi dañu nasab al mudarih mudarih neena bo setantale muji fi mudarih nga xamne dañu and ak lam gi da nga gis na ñoom ñepp nasab gis nga yakhona tusjana yasriqa urafiqa yep dañu nasab waye nak jumtu gay nga xamne ñu nasab mom muy an balan ba ifan ba kay mom do gis kenn ci ñoom bo ifan kon la bu demant ñak ay yakona bu nekké anas bu nasab ga bi harfin ci araf mahzufu di asaf min hurufi nasbi ci araf nasabi wala bu demant ñak min akone wala bu demant ñak min an yakona ci bu nekké hadu harfu di araf al mahzufu di asaf huwa mom an di an di an al mahna ngir naka mahna ma la yastaqimu du jub bi taqdiri khayrihi natale kullu mom ina nawasi bi ci way nasabi waaw ñeena ndagam juntu gaay nga xamni wara nasab kenn nekku fi kon fa war nga fay natale kenn kenn nga fi tolol na ngon and rek la wara doon ndax and rek nga fi ma natale maxna mi jup bokku te mu bokku fi defe maxna mi du jup motax ko and rek nga fi natale bi wala ma karat bu nekké an an la tadharu du feñ ba'da la min juhur ci gannaaw la mu juhur kan ko nek na idmaru han bum nga wajibandi aji war degam nak an ji mom ci gannaaw la mu juhud du feñ mukk mukk bokk tan nang ko wessawon ci la mukk tahlil mom fi mom du gis mukk téré yi gannaaw la mu mel nonu an ja feñ ba dedet kon motax ñu japp ne an ja neub gam neub lu war lay doon señu ko bañ kon yun so bu def na sot al fi'lu fi'l al mudan gay mudarihu bi an ci an mod maratan bir muy lu ñu neub mu joban ci lu war ba an da mel juhud ci gannaaw la mu juhud lolu moy al qahidat moy tak tak bi ngay japp ne kon la ngi ñu wax la mu juhut muy top fi lu madim kana muy dakk ba lu bayiko ci kana niki lam akul joy ñu dakk ko gannaaw bu na mudari bu ñu and ak lam lam goge ñukay kasar diko def li tamuy top dakk ga japp ne kon day fet di dakk ga manam mudari ma and ak lam ga dal dañ ko nasab ci neub an ci lu war an gogu dok feñal ben yoon diko ñettel moy bahda aw ci gannaaw aw istamiya deglu nusha tabibi nabiret medecin ba aw yatim ba bamuy mat shifauka sak sa faraw li deglu li la medecin bi wax ba nga yere bu baax tahabbab na nga sop sopulu ila ikhwanika jëm ci say mbokk aw tanala ba nga am ridahum sen ngaram say mbokk day won mbeugel ak ciofel ba kera seen xol sedd ci yow ya haqab def na mbugal al musim aji ñaawal ja aw ya tasira nday bu dafa dogal ngant manam ki def lu ñaaw lu wurtu def ben mu jéglu balu rek bañu yar ko tek ko ci yoon yuhramu def na xagn at tilmizu elew ba al mukafaata ab neexal ko wax rek kom pensé aw yi tahid mbate mu farlo wala aw yi tahid dara bu dafa farlo ak elew neena fekke nangu wuta gor gorlu ken duko neexal al bahs al kalimatu badi te moy yatima watanala wa ya'tazira wa yajtahida fil amsilati ci misali as sadiqati aji jitu kulha mbole sen afal afal lañ mudarihat ay mudarih wakulun ta kenn ko ne min ha ci ñoom mas bokku min jito la bi harfin ci araf wo xamne mom aw modi aw neena yatima tanala ya tadira yajtahira ni ngi ko gisé ci misal yi kenn ku ci né fi lu mu dal lu mo xamné amna arafu ko jitu té moy aw wa iza ta'ammalna ndem setantal nanu hadha al-harfu bi araf fi al-misalayn ci yari misal ya al-awwalayn ajjek wajadnahu nu fekk ko bi mahna ila ci mahnam ila li annahu gis naka mom yasihu dana wer anta dhah nga tek ila ila fi mawdhihi ci bere bomba ma hastiqamati al-ma'na andu jubu mahnama al-maqsuudi mari mu jublu fa taqul da ngay wax istami' deglun nusab tabibi ila an yatimma babun mat shifauka ak wa tahabbab ila ikhwanika ila an tanala ba ngay am ridahum wa itha ta'ammalnahu dem shaytan tal nan ko fil misalayn ci yari misaliya al akhirayn ajmuju wajadnahu nu fek ko bi mahna illa ci mahna illa li annahu dirnaka mom yasihu dana wer anta dha nga tek illa illa fi mawdhihi ci bere bomba ma hastiqamati al ma'na andu jubu mahna ma al maqsuud mari mun jublu fa taqul da ngay wax yuhaqabu al musii'u illa an ya'tazira dara bu dafa tol ngant wa yuhramu at tilmizu al mukafa'ata illa an yajtahida dara bu dafa farlu ya bo setlo awji and ak yatima awji and ak tanala moy ci yari misalu ndiekki awba dal mahnam ila arafu jar awji boko dinde man fat ak ila ju and ak an ci yari misal yoyu yari mujji nak mom awba dal mahnam illa bi firi ndare nangam ju and ak an ndax batay bo dinde awja man fat ak ila bu and ak an teqalibe rek moy su fekke ne mbir moma man na baña soti fasasa ñukoy top ndank ndank mu yey di yey ba kéro muy jeex fofu moy misalum yaaru ñeek yi nga xamne tay mahnam ila an arafu jarwi su de lo xam day jekki jekki soti fasasa ba mu ñak soti rek nak moy misalum yaari mujji fi lañu tollale illa arafu sete wu and gan da xam nga faju ngay faju man na yag lool ngay def nak té médecin bi wax diko top nang nang ba kéra ngay fayu batay say mbokk do tepp tepp rek daldi am seen ngeureum seen xol sedd ci yow da len top len defal lu bax di gor gor di bëgg lu bax ba kéra ngay am yaay top nak man nga ne ki def lu ñaaw mom benn mu jéglu rek balu fi saafa bañu ciow ko bañu yar ko élève itam man nga ne mom benn day gor gor rek ba duñ ko neexal wa iza nazarna ndem xol nañu ila awaakhil afhal jëm ci mujj fi'al ya al mudarihati ay mudari ba'da aw ci gana aw hadhihi mire wajadnaha nu fekk len man sobatan ñi luñ nasab min khayri an takuna ci lu ñu nekk masbuqatan luñ jito bi adawat nasbin ci jumtukay nasab zahirat ñu aji feñ yena bo selo nak mbole mudar yi nga xamne dañu top aw kene ku nek mujjum dafa nasab te jumtu kay nga waxal ñoy nasab kene ci ñoom neeku fi wa isan kon la budde mën ta ñak ay yakoon bu nekké nasbu hasim nasab bi nasibin ci aji nasab mu duma rin ci juñu nebu wala budde te mën ta ñak ay yakoon bu nekké hadan nasibu jiri aji nasab al mudmaru jari junna bu huwa mom an di an li an al mahna ngir nak mahna ma la yastaqimu du jub bi taqdiri khayriha ci natale ku bokut ak mom min al huruf ci arafi an nasibati aji nasab lil mudarih nil mudarih degam neena mudarih nasab nañ te gisu wax ben jumtu kay nasab ci nga xamone ni nasab deug deug kon nga wax ni mudarih mi kon dafa nasab neub kenn ci jumtu kay da nasab te koke ñu neub sey bo jappé ko an ndax an rek mo ngof mëna natalé mu jup kèn ko fi bëgg natalé du jup wala ma kanat ba nekké an la tazharu bu feñ abadul mukk qablal mudarihi ci ñëk mudarihuma al masbuqi ma di mu jito bi aw ci aw hazihi milé kanat kon nek na wajibatal idmari di aji war ak nebu degam neena do gis mukk an ja mu feñ ben yon ci mu darih mom nga xamne mo and ak aw do gis mukk an ja feñ ci mukk ci langue arab do dox mukk ba gis ko motax ñu nekkon ne bu gëna bu an lu war la señu su ko bañ boko feñale mudi aw yaq al qa'idatu yun sabu def na nasab al mudarih mudarih bi an ci an mudmaratan bir mu li na bu u jowan ci lu war ba xal aw ci gëna aw allati aw ma nga xamne bi mahna ila nek na ci mahna ila aw illa wala illa kon aw al mahna ila an wala illa an aw mel non mu dalima ko top dañ koy nasab ci na ba ci lu war ñentel bi nak moy bahda hatta ci gëna hatta ñu jëkke al amsilatu misali layum dohu defu tag al waladu gonega hatta yanala batay mu amé rida walidayhi ngeureumal yari wajur neena dom balañu ko tag da am ngeureumal yari wajur kusa yari wajur ngeureumul rek kenn la tag ba buñ la tagge itam dal tag wo du fete fenn سألت مخلصة ما تقو الفراش الألبا حتى يتم بمهمت شفائي سمك سافرة نميتد بكرة ميغر لا تأكل بلك حتى تجوها بتنغ خيفه لا تدخل بلدوغ حتى يؤذن بتدفي ديغل لكنيال أنا بلدوغ تأمو ديغل لدوغ لولمي الأمسيدة نيوتي البحث تأمل سيطان تلول الأفعال المضارحة تمو ينال ويتم وتجوع ويؤذن في الأمثلة مثالي الصادقة الجيد تجد كون غفك كل كيان كون من هاج نيوم مسبوقا ميلون جيدو بكلمة حتى جباتب حتى وانظر خول الأواخرها سيني مج تجدها كون غفك لين منصوبة نيولي نصب من خير أن تكون جلو مينك هناك فوفي أدوات نصب جمتكاي نصب zahiratun yuri aji feñ zahiratun wa idhan kun la budda mant ñak ay yakoon bu nekké hunaka fofé nasbul aji nasab mahzufun juriñ asaf bahda hatta ci gannaaw hatta wala budda mant ñak ay yakoon bu nekké hadan nasibu juri aji nasab ko mom andi an duna khayrihi ciul ku ciul mom min nawasibil mudarihi ci way nasab mudarihi lima ngir li nga xamne taqaddama jitu won fi mawdahi ni ñaari beureb ya as-sabiqayn yadi aji jitu neena bo setlo mudarih bi top hatta te ci misal yi moy yanala ak yatim ak tajo ak yu usana yep dañu nasab legi nak jumtu ka yi nga xam ñu ra nasab deug deug gisoo fi kenn nek fi kon nak faaw nga set ko fi natale ne moy jëf nasab gi ci gannaaw hatta su boba nak and rek ko meuna jappé ndax and rek nga fa mana natale mu jup ku bokku tek mom boko fa natale du jup ni ngoy yeso won ci gannaaw wala ma kanat ba nekké an la tadhharu du feñ abadul muk qabl mudari ci ñek mudarihuma al masbuh ma di mu jito bi hatta ci hatta kana nek na idmaruha ak na bam wajibandi aji war ene bi nga xamé né an ji mom lu yag yag du feñ mukk do dox mukk ba gis ko mu feñ ci gannaaw hatta motax ñu nekkon na bëgg an nga lu war lay doon señu su ko bañ al qa'idatu yunus buref na sab al mudarih mudarihuma bi an ci an mudmaratan bir mu ni neub mu jogon ci lu war ba da hatta ci gannaaw hatta kon tak tak moy hatta mudarih mu ko top bu amé ak djublu ci ta bañ amé gi dañu ko nasab ci na ban ci lu war khamisan nak bahda fa'is sababiyati ci kanaw faaw sababiya kanaw faaw sababiya mom dañ fi nasab na ban ci lu war ki lam yusi ñaawalut fayub khaba ba defi ko bañ defut lu ñaaw bañ diko bañ lam yus allah jefugo fayujiba ba muy tontu kel lajuko bu muy tontu isna dehol al ma'ruf njek fatana la ba ngay am ashukra cyant ga ku nekkal layinal janibi di aji noy ak wet fatu habba ba def la sop mi nga nek ku neex dara ku yomba jeflantel kon ñu bëgg la diko jitu moy defal lu bax defalal ñek nit ñi kon ñu kon nga am seenu cyant al bas on fur xolal al afala al mudarihata te moy yubu khaba moy yujiba watanala watu habba fil amshidati asabiqati tajit kon nga fekk kulun kenn ko ne min ha ci ñoom mas bo xal moy luñu jito bi fayin ci fa tufidu ko ngi day tekkale ne annama naka la nga xamne xabla ha nek na ci jëkkam sababul sabab la fi husulima ci amul la nga xamne baxla ha nek na ci gannaaw ci misal fal isaatu ñaawal ga fil misal ci misal ma al awwali ma jëk sababun moy don sabab fil bukhdi ci bañal ga wa su'al laaj ga fi misal ci misal ma asani ma ñaarel sababun moy don sabab fi ijabatu ci wuyu ga wa haluma jaran ak yenen ak yenen ay li zalik ngir lolé sumiyya tudefna hadhihi al fa'u gile fa fa as-sababiyyati fa'u sababiyya ina bo setlo yenti mudarihi mu yubu khaba yujiba tanala tuhabba kenn ku ci nek fa da ko jitu go xamne soko dé sét day wone né li nga xamné moy ñëk faagi moy sabab amuk lu ñëw ci gannaaw faaga iki dama ko wax ci misal lam yusi ñaawalut ji xamné moy li ñëk faagi moy sabab bañal gi wax ku def lu ñaaw moy tax ñu bañ la fay itam boko dé sét lam yusal laaj jëfugo ji moy buñ ko laajoon moy tax mu tontu xamné laaj gi moy sabab tontu la faytam ne ko defal ndiek def ma ndiek moy tax mo am cyant ga faytam bimu ne neexal deret neex deret yowma jeufleuntel moy tax ñu sopp la xamni faawu la ndiek faaga rek moy sabab amuk lu nekk ci gannaaw faaga wa iza ta'ammalta bo setantale hadhihi alfa'a ghirfa fi taraakibi ci compose yi allati nga xamni mahana annangun wajataha nga fekk len masbuqata ñu luñu jito bina fin ci dak kama fil misalaini na mu nekk ci yari misal ya al awwalaini ajjek aw bi talabin ba ci talab kama fil misalaini na mu nekk ci yari misal ya al akhiraini ajmu ya dina fa gogu and ak mudarih min ak latu mi ñew boko de set ci mbolim jumle yi nga wessu latu mi ñew rek ak dak jitt nako mom faagi ci yari misal ñeeki ak dak mo fa nekk ci lam muy lam yusi ak lam yusal fofu la ma fa nek ba bok latu mi ñew talab jitu ko talab moy lu melni digle ba téré ba ñaan yi déme non nga xamné nekul xibar xibar bu ñi saxal dara ba wéddi dara dédét dañu laaj rek ba ñu digle ba ñu tay mel non mo tut talab bok sélo nak lamar moko jitu mo faagi ci yari misali mu ji isnaal ma'rufa akun layna janib fofu la marofa nek ta amal setan talal bahda salik ci ganaw lolé akhirul fi'l mujuk fi'al wa al mudarih bi mudarihu bahda hadhihi fa'i ci ganaw gi fa tanit fi kon nga fek ko mansuban mo ni nasab walakin naka way yow la tara do gis qablahu ci ak jekum adatan jumtukay zahiratun budi aji feñ min adawat nasbi ci jumtukay nasab al ma'rufati duñ xam wa isan kon la budda muntu ñak yakon la budda ay yakon bu nekké anas bu nasab ga bi an ci an al mahzufati ya duñ asaf ala misalima ci misalum la nga xamne kana amna fil mawadhi ci bere bi al mutaqaddimati aji jitu neena bo xolé mudarih mi nga xamne mo ñew ci gannaaw fa gogu ci mbolami ñent misali da nga fekk mudarih mu mëna sop te jumtukay nasab deug deug kenn neeku fa xamne kon mënu fa ñak tolo le kenn te koko am rek lay doon ni ngi ko wessoon ci jall ta am rek mo fay jup wal hasu asaw go huna fi wajibun aj war la aidan batay li anna nasiba gir nak aj nasab ja la yazharu du feñ ba'da hadhihi al fa'i ci gannaaw gile fa bi halin ci men bir min al ahwali ci biriya yow mi jang na nga xol sa téré bu xam fi mom dafa joom def li annan nasba way dang koy def li annan nasiba fi tam neena neub guñu fi neub an lu war lay doon ndax doon wax mukk ci téré ba gis gannaaw fa gogou ñu feñal fa anja téré anja du feñ mukk mukk al qa'idatu yunsabu defna nasab al mudarih mudarihma bi an ci an mudmaratan bir mu ñu nebbu mu jowban ci lu war bax dafa ay sababiyet ci gannaaw fa ak sababiy al masbuqati gadi buñ jito bi nafin ci daq aw talabin wala talaf at talabu day firi ak sakku rek waye moy safanu al khabar al khabar moy wax bo xamne bu koko waxe ba danel nga man ca tek deug la wala du deug ndax dafa wax saxal ba mu wax dak bu de lo xamne nak su waxe ba danel